Čujem kako plačeš uvek kada plačem ja, i da teško dišeš kad mi fali vazduha. Čujem da ti jutra koji meni ne sviću, možda u tom mraku srca nam se pronađu. Ista nam je tuga, isto nam je sve, znaš da isti se pronalaze. Ista nam je tuga, ista sudbina, patit ćemo dokle ko to zna. Ti za njom, a za tobom ja. Čujem kako ćutiš kad mi reči zafale, da u mestu stojiš kad mi ništa ne ide. Ako i kad moje lađe krenu prema dnu, zašaliti neću, znam da srećemo se tu. Ista nam je tuga, isto nam je sve, znaš da isti se pronalaze. Ista nam je tuga, ista sudbina, patit ćemo to. Tobom ja. Tobom ja.